eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Helamag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada, jest 11. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze mówią krótko. Można zostawić piękne przepisy na papierze, ale one nie uratują szybko naszych pacjentów. Pakietem kolejkowym i onkologicznym zajmuje się dziś Sejmowa Komisja Zdrowia. Po wypadku na torach wstrzymany ruch pociągów koło Białogardu w Zachodniopomorskiem. W tym serwisie też ciąg dalszy afery wokół podatkowych układów w Luksemburgu. W Sejmie o pakiecie kolejkowym i onkologicznym stan przygotowań do wejścia w życie przepisów posłom z Komisji Zdrowia przedstawia minister zdrowia. Lekarze nie zostawiają suchej nitki na projektach rozporządzeń w tej sprawie. Jak mówią, brakuje specjalistów, pieniędzy, będzie za to więcej biurokracji. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz uważa, że pakiet onkologiczny nie skróci kolejek i nie poprawi sytuacji pacjentów. Ani onkolodzy nie widzą tego w tym kształcie, ani lekarze rodzinni nie widzą w tym kształcie. Moce przerobowe pracowni patomorfologicznych są niewłaściwe, finansów na to dodatkowych nie ma. Onkolog profesor Tadeusz Pieńkowski dodaje, że wiele obaw budzi karta pacjenta onkologicznego, która będzie uprawniała do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania. To jest druk, który liczy 7 stron i jest praktycznie kopią historii choroby. Zawiera cały szereg bardzo szczegółowych danych. No to powstaje pytanie, kto to będzie wypełniał. I obawa i środowisk lekarzy rodzinnych, i lekarzy onkologów, że ten dokument posłuży no, penalizacji, dlatego że jest bardzo szczegółowy. I w przypadku stwierdzenia braku w tym dokumencie, no, może się okazać, że nie będzie płatności. Pakiet zakładający zmniejszenie kolejek do lekarzy, szybką ścieżkę leczenia nowotworów i zniesienie limitów w leczeniu raka ma obowiązywać już od stycznia. Wstrzymany ruch pociągów koło Białogardu w województwie zachodniopomorskim. Doszło tam do tragicznego wypadku. Na torach koło Kościernicy zginął mężczyzna, informuje rzecznik białogarskiej policji Grzegorz Grzyb. 54-letni mieszkaniec Pustkowa nie zszedł z torowiska, kiedy nadjeżdżał pociąg relacji Gdańsk-Poznań. Mężczyzna poniósł śmierć czynności. Na miejscu są wykonywane z udziałem prokuratora. Trzeba liczyć się z opóźnieniami w podróży. Pasażerowie pociągu Gdańsk-Poznań zostali przewiezieni autokarami do Białogardu, skąd będą kontynuowali swoją podróż. Wszystkie pociągi, które mają przejeżdżać przez Białogard, no na razie zatrzymane. Utrudnienia w ruchu pociągów mogą potrwać 2-3 godziny. Eksplozje w Strefie Gazy. Rano doszło tam do co najmniej 10 skoordynowanych wybuchów. Zaatakowane zostały domy i samochody członków umiarkowanej organizacji palestyńskiej Fatah. Nikomu nic się nie stało. Ataki potępił przywódca Fatahu i prezydent autonomii palestyńskiej, a także radykalny Hamas, kontrolujący do niedawna Strefę Gazy. Palestyński premier odwołał jutrzejszą wizytę w Gazie, gdzie miał się spotkać z nową szefową unijnej dyplomacji. Federica Mogherini jest na Bliskim Wschodzie. Do niedzieli odwiedzi Tel Awiw, Jerozolimę, Gazę i Ramalla. Jean-Claude Juncker powinien osobiście odnieść się do ostatnich rewelacji o układach podatkowych, pisze belgijski dziennik Le Soir. Wtedy nowy szef komisji mógłby zapobiec pożarowi, który wybuchł w pierwszym tygodniu jego kadencji. Chodzi o aferę związaną z tajnymi porozumieniami, jakie ponad 300 międzynarodowych korporacji zawarło z Luksemburgiem w czasie, gdy Juncker był premierem. W ich wyniku urzędy podatkowe straciły miliardy euro. Gdy sprawa wyszła na jaw, od razu pojawiły się pytania o wiarygodność człowieka, który obiecuje, że jego komisja będzie walczyć z oszustwami podatkowymi. Sam Juncker jednak na razie milczy, co według Le Soir jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Na próżno czekaliśmy na wypowiedź Junckera, wypowiedź polityczną, w której uczciwie ustosunkowałby się do prawdziwych problemów, tak jak to zapowiadał przejmując komisję od Barozu, napisał dziennik. Przedstawiając przykładowy tekst przemówienia Junckera, gazeta pisze, że należałoby krótko wytłumaczyć, że metody, które stosował Luksemburg w przeszłości, były dopuszczalne. Teraz już takie nie są. Czasy się zmieniły, a on jako nowy szef komisji zrobi wszystko, by walczyć z unikaniem podatków i na podstawie rezultatów tych działań należy go oceniać. Zamiast tego usłyszeliśmy, że Luksemburczyk nie ma sobie nic do zarzucenia, a komisja sprawą się zajmie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Dyplomatyczny skandal związany z ubiegłoroczną wizytą prezydenta Chin w Tanzanii. Międzynarodowa Agencja Ochrony Środowiska podała, że urzędnicy podróżujący z Xi Jinpingiem na pokładzie specjalnego samolotu przemycili z Afryki do Chin znaczną liczbę kłów słoni. Władze Tanzanii poinformowały, że badają dokument upubliczniony przez ekologów. Władze Chin kategorycznie zaprzeczają informacjom w nim zawartym. Rzecznik chińskiego MSZ Hung Lei oskarżenia ekologów uznał za bezpodstawne. Raport tej organizacji nie opiera się na faktach. Wyrażamy stanowcze niezadowolenie z tego powodu. Jako strona konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, Chiny zawsze przestrzegały jej postanowień. Według raportu Agencji Ochrony Środowiska, skala zakupu kości słoniowej podczas oficjalnej wizyty prezydenta Chin była tak duża, że jej cena wzrosła dwukrotnie do $700 za kilogram. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I to wszystkie informacje teraz, kolejne w samo południe. Dziś w całym kraju pochmurno, tylko lokalnie będzie się rozpogadzać. W Bydgoszczy termometry pokażą 9 stopni, w Koszalinie i Poznaniu 10, w Gdańsku i Olsztynie 11, w Katowicach 14, 15 stopni w Warszawie, w Rzeszowie 16, w Krakowie 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Laptop 15 cali, Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Tablet Lenovo 3G, 4-rdzeniowy procesor za 399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie, jakoś tak ładnie się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. I niskie ceny od Lidla! Dziś kluczem do okazji są gęsi. Nogi gęsi lecą dziś po 21,90 za kilogram, a piersi gęsi po 19,90 za kilogram. Więc proszę bardzo gęsiego, kto da 21,90 za nogi gęsi i 19,90 za piersi gęsi? Piersi gęsi za 19,90 po raz pierwszy, nogi gęsi za 21,90 po raz drugi, świeże, pyszne gęsi po raz trzeci i... poleciały! Lidl, co tydzień coś nowego. Nogi gęsi 21,90, a piersi gęsi 19,90. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Jutro telewizyjna premiera Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Jack Sparrow wyrusza na poszukiwania legendarnej fontanny młodości. There should be a captain in there somewhere. Johnny Depp, Penelope Cruz, Jeffrey Rush. Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Telewizyjna jedynka jutro o 21:25. There's the Jack I know. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 11. LP Trójka. As you turn away,

Irlandia, Take Me to Church, to także poczekalnia, ciągle jeszcze listy przebojów programu trzeciego. Polskie Radio PL, ukośnik trójka, głosowanie trwa jeszcze 42 minuty. Jak to mówi Pietrek, cisza wyborcza w trzeciej godzinie, ale za to będę Państwa namawiał w tej trzeciej godzinie do oddawania głosów także na top wszechczasów. Z tym, że tutaj głosowanie trwa aż do 30 grudnia. Along the sand, a spirit born of earth and water, fire flying from your hands. In the instant that you love someone, in the second that the hammer hits, reality runs up your spine, and the pieces finally fit. And all I ever needed was the one, like freedom feels where wild horses run, when stars collide. Chances breathe between the silence, where sex and love no longer gel. Oh, for you. Elton John w Krakowie dwa dni temu. Cudowny koncert, ale napisała też pani Kinga w sprawie koncerta Michaela Bublé w Krakowie. To było trzy dni temu, we wtorek. Koncert był wspaniały. Czarował głosem, charyzmą, niesamowitym poczuciem humoru. Nawiązał cudowny kontakt z publicznością. Bałam się, że będzie wykonywał głównie piosenki z nowej płyty, ale na szczęście były utwory z pierwszych płyt i z tej ostatniej, a nawet Get Lucky, Daft Punk i Happy Pharrella Williamsa. Następnego dnia na swoim Instagramie Michael zamieścił zdjęcie z Krakowa, podpisując: "We'll miss you, Kraków. You were amazing." No pięknie, pięknie. Dobrze, że takie koncerty się odbywają. Michael przypomni swój pierwszy numer jeden na liście w trójce, Home. Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you. I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one in line or two. baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. Not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. Surrounded by a million people, I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I've had my run, baby, I'm done. I gotta go home. Let me go home. Home tonight. I'm coming back home. To był pierwszy numer jeden dla Michaela Bublé na naszej liście. Miał jak dotąd 15 piosenek w zestawie i potem jeszcze gruchnął trzy takie numery jeden: Everything, Me and Mrs. Jones i Lost. A potem Hold On, piękny duet z Brianem Adamsem, już tylko na miejscu 35. Tak to bywa z popularnością Michael Bublé. 28 minut po godzinie 11, znaczy jeszcze tylko 32 minuty głosowania. 1710 lista dzisiaj na antenie jest w Trójce. Po 19 Piotr Baron ją przedstawi. No ja sięgam po trzecią odsłonę taśmociągu. No właśnie jestem w alp3.pl, polecam. Pan się nazywa King. A piosenka The Taste of Your Tears, marzec 1986 roku, 7 tygodni na liście, najwyższa pozycja 15. Still remains. Troszkę zatrzeszczy i zajęczy. Tak, Paul King potem został prezenterem w MTV, ale na naszej liście dwie piosenki Alone Without You i The Taste of Your Tears, której posłuchaliśmy sobie dzisiaj. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Kinga donosi, że w Łodzi leje deszcz jak z cebra. U nas nie pada, nie Michał? Tak się zanosi trochę. Cały czas wisi coś w powietrzu, ale nie od rana, jak nie padało. Natomiast pan Tomek z Gdańska donosi, że o godzinie 8.15 urodził się nowy słuchacz Trójki, Rysio. Wszystkiego najlepszego dla mamy, taty i dla Rysia oraz dla Igi i Krzysia, czyli siostry i brata. Obiecałem, że będę sięgał po te piosenki, które były na liście przebojów, ale są także w zestawie do głosowania na top wszechczasów. No to może coś takiego? We'll be right back. królika trzymać w dłoniach i głaskać dłonią jego sieć. Breakout na drugim brzegu tęczy. Zestaw do głosowania na Top Wszechczasów bardzo szeroki, ale aż 50 utworów można wybrać i życzę Państwu cudownych wyborów. 1 stycznia na antenie Trójki, to już tradycja, ten top razem z Piotrkami przedstawimy. Wspominałem Briana Adamsa, a w tym tygodniu miał urodziny, to może Bach. Brian Adams, Can't Stop the Thing We Started, 18 minut do godziny 12 i jeszcze tyle minut głosowania na dzisiejszą listę. Może jeszcze ktoś się zdecyduje. Polskie Radio PL / trójka. Jesteśmy nadal w archiwum alp3.pl. Patrzę, Robert Palmer. Zaledwie 5 utworów na naszej liście i te, w tym ten właśnie ostatni No By Now. Kiedyś zadebiutował na liście? Już patrzę, 16 września 20 lat temu. You ought to know by now. Odszedł za wcześnie. Robert Palmer, No By Now, z historii listy przebojów programu trzeciego. Polecam ciągle tę stronę, bo to naprawdę kawał dobrej roboty, alp3.pl. Odnajdą tam Państwo nie dość, że wszystkie notowania listy, to także to się ładnie nazywa, zajrzę jak to się nazywa, eksploracja. Właśnie trzeba wejść w eksplorację i tam wtedy można znaleźć sobie bardzo różne rzeczy interesujące, dotyczące listy przebojów, jej historii. 33 lata za moment już będzie. I właśnie dzisiaj wspomniałem o tej kolekcji zielona płyta. Pierwsza była niebieska, 82, druga była zielona, 83. I sporo listów, jak to? Była jeszcze wcześniej jakaś kolekcja płyt z piosenkami z listy? Tak, i tam nawet na jednej z tych płyt jest Private Investigation z Dire Straits. Wtedy udało nam się dostać prawa. Nie ma już tej kolekcji na rynku, ale myślę, że ci, którzy lubią szukać w Archeo, odnajdą gdzieś przynajmniej niektóre te płyty. Myślę, że warto, bo tam są takie rzeczy, których już nie uda się pewnie nigdy odnaleźć czasami w jakimś archiwum. Na przykład Lombard. Pamiętam, że pierwsze wydanie tej płyty zawierało niedobrą wersję tej piosenki, ale potem szybciutko podmieniliśmy i było już dobrze. 30, ile zespół Lombard miał na liście piosenek? Już patrzę, 34 piosenki w całej historii. A ta pojawiła się na liście w 1983 roku. Radio, zespół Lombard, luty 1983 roku. 8 minut do 12 w imieniu Piotra Barona zapraszam Państwa na listę dzisiaj po godzinie 19. A teraz już dziękujemy. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Marek Niedźwiecki. Taka ładna piosenka grupy Toto na zakończenie. Autopromocja. W najbliższej trzeciej stronie medalu młodość czy doświadczenie Szpilka czy Adamek, tak ciekawie zapowiadającej się walki bokserskiej nie było w Polsce od lat.